Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Åh, jeg er så træt af at stå og kigge på det tyske DAX-indeks. Der sker simpelthen ikke en hit, for at sige det lige ud. Det er simpelthen bare møg. De herrer, Lars Svendsen og Lars Persson, godmorgen og velkommen godmorgen. Til jer. Ja, jeg bliver lidt negativ, men altså helt ærligt, jeg har stået og sagt, at jeg ved ikke, hvor lang tid at det er tyske aktier, man skal give den i, og så sker der bare ikke en dut. Nu er du op med 0,03 efter min skærm. Ah, altså, Svendsen op med 0,03. Men, vi ligger og roder rundt i 12.500 et eller andet. Ja, vi er tilbage, hvor vi startede sidste ryg fra. Men der er jo en årsag, det er jo, at bilfabrikkerne fik jo hug på Daimler i går, ikke? Og kom ud og profit warnede lidt, ikke meget, sådan lidt uklart. De siger, i stedet for lidt fremgang, får de lidt tilbagegang. Og det smittede jo så af på BMW og Folkevogn også. Så det er jo det, der sker. Men Sådan er det også. Sådan er det. Man må tage det, som det kommer. Hvis du, kære lytter, sidder derude og også er en lille bitte smule træt af, at dine aktier ikke er gebærter, som du havde håbet og regnet med, så er du velkommen til at ringe herind og debattere det hele med os. Vi er klar til at tage imod spørgsmål hele timen i dag. 55 minutter sætter vi altså af til at tale med dig, kære lytter. Ring herind på 20 24 7 24 7, hvis du vil tale med Lav og Lars. De er altså klar til at tage imod. Det gælder både spørgsmål og kommentarer til programmet også. Det er meget velkommen. 20 24 7 24 7 er altså nummeret, hvis du vil ringe herind og tale med os om investering. Og der er ikke nogen spørgsmål, der er dumme, eller nogen ting, som vi ikke vil kaste os ud i og svare på. Du er altså meget velkommen til at ringe ind. 20 24 7 24 7. Mailen er selvfølgelig også åben, hvis du vil skrive til os i stedet for, så er det på mio@radio247.dk. Lars Persson, bortset fra det der DAX, så lad os lige tage en rundtur. Der er lukket i Sverige og Finland, men hvad sker der ellers derude? Jamen, så er der lidt småstille. Royal Unibrew er vel dagens gode historie med, eller aftens gode historie med en opjustering på grund af, at sommeren kom tidlig, og vi knappede lidt flere dåsebajer op og drak lidt mere sodavand. Så de opjusterede i går aftes, efter markedet var lukket, og aktien er op med 1,7%. Den er jo også steget en hel del, har været i en fantastisk opadgående trend siden finanskrisen, hvor finnerne, var lige ved at sige, nu har vi stået og talt om finner, men islændingen var hovedaktionær, så redde man skidtet lige på målstregen, hvor man kunne have købt en aktie. Var det i kurs 20 eller sådan et eller andet? Og i dag, der skal man ud og give 76 for at købe en aktie, så det har jo været, altså dem der holdt i bordkanten, kan man sige, og blev ombord, de kan da kun juble og måske tage en ekstra Faxe Kondi eller Royal Unibrew her i dag, eller en Royal, så det har været en flot stigning, og det har jo været, hvor man først har fået ryddet op, og siden købt til og skåret forretningen ganske godt til, synes jeg, med også at købe i Finland, selvom det er et af de allersværeste markeder, der er store afgifter på øl, så det er ikke sådan bare finnerne vælter sig rundt i øl og glade dage, men man har alligevel forstået at få en god forretning ud af det, og så har man jo så købt det her italienske sodavandsbryggeri, og det var jo egentlig meget godt set, fordi nu er det lige pludselig blevet lidt ind og drikke sodavand, ikke bare af den sædvanlige slags, men måske lidt med en sjov skrift på flasken, så det. Ja, så kan man så diskutere, om den er fundamentalt overvurderet. Det kan man jo diskutere med dig, Svendsen. Det bliver overledet til Svendsen. Jeg vil også sige, at nu, altså, de har faktisk omsætter mere i Finland, end de gør i Danmark. Ja. Men det er jo ikke til at sælge vand derop, fordi jeg har alle de her søer, du ved. Nå, Svendsen. Men hvad er det, at det er den koster jo 10 gange indre værdi. Mm. Det er jo, altså for et bryggeri, det er jo, hvis nogen havde fortalt det, så ville de jo tro, at det var nogen, som havde opfundet et eller andet fuldstændig sindssygt fantastisk ungdomstrik, som bare tordnede derudad, ikke? Og de andre lever altså af bottle, hvad hedder det, fylde Pepsi Cola på flasker, ikke? Og det er jo en meget stor del af deres forretning, er jo Pepsi, og så også, hvad hedder det, lidt Heineken. Men hvad hedder det, det er en mærkelig aktie. Jeg vil ikke eje den til den pris. Det er i min mening, så er det jo fuldstændig nonsens. Okay. At betale så mange penge for det sådan en aktie, men jeg er da glad for, at de har købt det nede, for jeg tilhører jo Citronmandens venner, og de købte jo den der nede i Italien. De laver jo Citronmand, faktisk. Ja. Det er det, de lever af. Terme di Crudo? Ja, og det er, jo, og jeg kan også finde ud af, hvad jeg lige, hvis jeg heldig skal finde, hvad det er, det der produkt hedder, som deres hovedprodukt der. Hvis jeg nu er heldig og bladrer lidt i den store bog, det er ikke, det hedder noget med lemon soda. Det er to tredjedel af det. Ja, det, men det er to tredjedel, det er som den der butik, og den omsætter cirka 300 millioner. Måske lige knapper op. Så det er, men de har betalt 600 for den, så det er jo sådan en ret pæn pris for på et solvandsbryggeri. Det må man sige. Men de sælger øl i forvejen, og ideen er jo, at de skal kombinere salget af øl og de der citronvand dernede. Men altså, det er en meget, meget dyr aktie, det er jo til... Problemet med aktiemarkedet er jo, når noget er stedet og har kørt simpelthen en fantastisk kurs opad, og så havde det jo Kåre Schultz som formand. Han trådte jo af her 1. januar. Han nåede lige at få sig en ny direktør derovre, og så holdt han op, at de havde lidt intermezzo der, men det er der så ikke nogen, der tager hæfter sig så meget ved. Men nu har de taget produktionschefen som direktør. Det er nok en klog idé. En hollænder, men det vil jeg forstå det. Men der kan du sige, at de der aktier, der kørte den vej, og så sad han jo der og kunne lave mirakler, ikke? Så troede alle lige på den. Ikke? Men ja. En aktie, som du altså synes er for dyr at få ind på din bog, Lars Svendsen. Lad os gå videre, fordi der er faktisk lytter, der gerne vil tale med os. Det er nemlig Thomas Olesen, der har ringet ind på 24/7. Godmorgen og velkommen til dig, Thomas. Ja, godmorgen. Hvor ringer du fra? Er du ude at køre? Ja, jeg har kørt pænt ind til siden. Jeg ringer fra Roskilde. Perfekt. Hvad kan vi gøre for dig, Thomas? Jeg har været så heldig, eller uheldig kan man jo, hvordan omstændighederne er, og jeg har arvet nogle penge. Og det, jeg egentlig vil spørge om med hensyn til, når aktiemarkedet ikke sådan arter sig så nemt, som I jo snakker om de sidste mange gange her nu, kan det bedre betale sig egentlig at betale sin huslån ud, og hvad man har af lån, end at man kan tro på, at den forholdsvis lave rente, man betaler, selvfølgelig for de lånte penge, man har, at man egentlig kan investere dem bedre. Hvad er rådet til det? Lars Svendsen, vil du give et bud på den? Ja, det vil jeg godt. Jeg vil sige, at du er med på, hvor meget du betaler i rente, fordi man kan jo sige, at det er et rigtigt lån, det kan du få til 2,5-7%, hvis du tager den fast. Og 20 år er virkelig meget god, hvis du kan gå over på den. Men hvad hedder det? Så det er jo ekstremt billigt, og det vil jo sige, at din modvægt er, om du kan præstere et aktieafkast, som er større end 2,5%, ikke? Og det skulle det jo nok kunne. Den lange norm har jo været 8%, og så kan du sige, som nu har vi jo kapitaliseret aktiemarkedet op, så i øjeblikket vil jeg gætte på, at næste 10 år vil give dig 5-6% på aktier, eller 5 år måske, men altså, så det skulle du kunne, ja. Men det er jo klart, hvis du har et meget dyrt banklån eller andet, og betaler nogle frygtelige afdrag over af det der, så udrydde det først. Men det kommer ikke på, hvor meget betaler rente, så altså i princippet kan du sige, jeg vil sige, at stregen går 5%. Det er, hvis jeg skulle... Jeg betaler meget lidt i rente, men jeg afdrager meget. Ja, så går det jo ondt på dig, men... Jamen, det er jo så, du kan jo så overveje, hvis du har du fast, er det fast ejendom, du har lånet, eller hvad? Ja, det er det. Det plejer det jo at være i det her land. Men så prøv lige at overveje, om du kan gå over på et jeg ved ikke, hvor lang tid du har haft huset, men altså 20-årig lån, hvis jeg skulle tage lån i dag, så er det faktisk 20-årig lån. Det kan du få til 1,6% i rente plus deres marginal, ikke? Så hvad hedder det, det er jo ikke, det er jo ingenting, så hvad hedder det, men der er klart, der er nogle afdrag, men altså, så lærer du jo også det, der hedder lean, altså hold, lillemor, hun kan ikke bruge så mange penge, fordi de har jo store ydelser hele tiden. Nå, men det er jo disciplin, det får du jo. Er det noget kvinder særligt, der gælder særligt kvinder, Lars Svendsen? Nu bliver jeg simpelthen opvist igen. Men problemet er jo, at man kan sige, at det er jo sådan, nu skal vi jo passe på, ikke? Der er nogen, der skal noget efter mig. Men hvad hedder det? Er jo sådan, at kvinder bruger jo faktisk omkring 60-65% af alle pengene, de løser. Og så normalt så bliver manden jo påduttet at skulle betale for de faste udgifter til biler. Hvad i alverden bygger du det der på, Hr. Svendsen? Jamen, det har jeg oplevet selv, og jeg kan jo kun... jamen, det er da rigtigt. Sådan er det da. Men hvis du går ned, du kan da gå ned og se... Nej, jeg har røg ud af ørerne. Nej, hold nu op med det. Hvad er det der, hvad hedder det, med at 50-50, det passer jo ikke. Du går ned i tøjmarkedet, det er, tror jeg, 63% kvinder og 37% mænd. Mandetøj, fordelingen af... Nå, men det var ikke det, jeg skulle hjælpe om. Hvad skal det med det der? Til gengæld så... Hvem kører løbesteg? Altså, der er de mænd. De mænd ved ikke engang, hvor man finder løbesteg. Til gengæld har mænd jo tit meget dyrere vaner, end kvinder har. Nå, hvad er det? Nå, jeg synes, ja, vi skal lukke mere. Vi skal hjælpe Lars Persson, lad os hjælpe vores lytter. Det handler om, hvordan han skal placere arvede midler. Ja, men altså måske, det ligger lidt skævt, så skulle han måske lave en låneomlægning, det vil jeg da sige, ligesom Lars Svendsen, og så få en lav rente, og så bruge resten af pengene i aktiemarkedet, hvis der er nogen tilbage. Det var lige det, jeg ville gøre, altså. Okay, det lyder landevejen. Ja. Thomas, kan du bruge det til noget? Det kan du tro, og have en god dag. Okay, tak i lige måde. Og så Thomas, kan jeg sige hurtigt til dig, Bodil, og til Svendsen, at hjemme hos os, der er det omvendt. Der er det kone, der betaler de faste udgifter, og mig, der betaler, der køber løb på steg og alle de andre ting. Så således blev du lige min yndlingsporteføljeforvalter, Lars Persson. Tak, fordi du er her. Nå, apropos forvalter, så har vi jo altså en konkurrence kørende her i Millionærklubben. Vi er fire i gruppen. Lars Svendsen, Lars Persson, Tom Hårgaard og Philip Gunst, de konkurrerer om, hvem der kan få pengene til at blive til mest muligt i løbet af et år. Philip har 100.000, de andre har 250.000. Thomas har smidt pengene på banen. Philip havde vi med i studiet i går, og vi kunne fortælle, at han var op med 13%, så han ligger altså i front. Og så taler jeg med Tom, som ligger på 272.000, bare for at komme med den opdatering. Vi havde ikke mulighed for at have ham med på telefonen i den her uge. Men 272.000 er altså oppe med små 9%. Ja. Langt det meste ligger i cash i Toms portefølje. Han har en lille portion af Teva og en lille portion af Skjern Bank, så der er ikke sket så meget, siden vi talte med ham sidst. Men det er en diversificeret portefølje. Ja, det kan man da måske godt sige. Lars, lad os lige tage omkring din og høre, så vi får stillingen på plads. Jamen, jeg er 257.000, så det er der, hvor jeg ligger lige i øjeblikket. Og jeg er 244. Så Lars, en tredje plads, og Lars Svendsen, du er lidt tilbage. Men håbet vokser. Ja, håbet er lysegrønt. Svendsen, der er jo noget med de der tankaktier, som du kan se, de begynder at komme op i det niveau, som du havde regnet med. Jeg har jo en fjerdedel af mine penge i tankaktier, og der vil være lidt morgenluft i det der, hvor vi har haft en god uge for tankskibe, blandt andet Frontline, som jeg har, det er jo så det, vi kalder for stortank, supertanker, at den er jo rykket op, hvor der var jo nede under, der var værst, var vi lige under 40, og nu er vi i 49, og vi har, den handles også i USA, og der koster den så $6 cirka. Men man skal købe det sted, hvor der er mest handel, men det er jo nok i Norge. Hvis du bare er en dansker, så er det nok lettest at gå til den deroppe. Men det, jeg selv har, ligger i Norge. Men der er jo også alle de andre, og der er en af dem, som jeg har. Det er jo sådan et gammelt dansk rederi i virkeligheden. Det hedder TK. Han hedder Torben Karlshøj, ham der havde det. Og han er død og bort nu. Men hvad hedder det? Hans tankrederi, TK Tankers, TNK, er koden. Den koster vist omkring $1.25-$1.3. Den er jo også pilet op fra 1,0, og der er jo blandt andet det, jeg siger til det, at der er fragtraterne ikke steget tosset meget endnu, men de peger lidt den vej, og så er 1,24 koster TK. Men TK betyder jo TK på engelsk, det er jo bare, hvis der er ikke nogen, der hedder. Ja, vi taler jo lidt engelsk, men altså, det hedder firmaet rent faktisk. Men han har så også faktisk tre andre foretagende på børsen, det skal man lige passe på, det er lidt tankers, du rammer, synes jeg. Der er nogle store amerikanske banker, som er begyndt at kigge på tankskibssektoren og anbefaler dem. Og det har så været med til, at da de jo har flere kunder, end vi har hjemme i Aktieinfo, så er der jo nogle nye, der er kommet ind i managen og siger, aha, det er jo rigtigt, at de ligger jo nede på bunden. Vi stod over på Bornholm, så sidder de og siger, jamen, alting er jo, der er jo overflod af penge, alting er presset op i vanvittige priser, du også ser Royal Unibrew og så videre. Er der jo ikke til at finde noget, sagde de, så sagde jo, tank. Og så hører de det over Amerika, de hører jo min nærklub, ikke sandt? Det er skønt, Lars Svendsen. Ja, tank er du stadigvæk lun på, det har du været i ganske lang tid, og ja, det kan da godt være, hvis vi maler det helt strengt op, at du har gået ind for tidligt. Det er du jo nok. Det ved jeg godt. Men det er jo også sådan den måde, at du, handler på, Lars Svendsen. Du prøver at forudsige noget, som ikke sådan rigtig har fået luft under vingerne endnu. Mm. Ja, og man kan jo så bare sige, at man kan jo se på, at komponenterne til, at det kan ske, indtræf af markedet vil gå op, de er der. Og hvad hedder det, når det så forhåbentlig snart skal stige, og det vil efter alt sandsynlighed, jeg kan regne ud, ske i løbet næste 2 år, og formentlig allerede løbet det kommende år, men altså 12 måneder fra dato, at så er det jo tale om en fordobling af kursniveauet. Mm. Det er ikke et eller andet med, at den stiger 20% og sådan noget. Det er det, vi taler om. Så sker der noget. Torben er med på en telefon fra København. Godmorgen og velkommen til dig, Torben. Tak for det. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, først og fremmest vil jeg bare lige sige tak for et super program. Meget inspirerende. Selv tak. Vi er en lille gruppe på min arbejdsplads. En arbejdsplads af Concha, der arbejder med infrastruktur, som har taget os lidt sammen og forsøger at udfordre, hele tankegangen omkring pensionsordninger og de her ting, og har egentlig på jeres opfordring og så videre flyttet noget af pensionsopsparing ud og flyttet over i noget Nordnet og arbejder lidt med det derovre selv på nogle af jeres anbefalinger og så videre. Så super spændende. Og i den forbindelse har vi fået et lille tip og kigget lidt på nogen, der hedder XPO Logistik. Et amerikansk selskab, som vi godt kunne tænke os at få jeres vurdering på. Ja, det er bare XPO, og så logistik lige ud af landevejen. Ja, det er. Ja, jeg kan nemlig se, at de herre herinde i Millionærklubben ikke lige umiddelbart ligner, eller ser ud som, at de kender den her aktie. Det er en hjemmeopgave, du. Det er en hjemmeopgave. Ja, Lars Persson, han kan i hvert fald hurtigt tage den op, sådan rent teknisk. Persson, har du fået nogle kurve frem, og hvad kan du sige om XPO Logistics? Altså, jeg kan jo ikke sige noget, sådan, at jeg ikke lige kender forretningen, men det ser jo møg godt ud i hvert fald. Den ligger i en virkelig flot opadgående trend. Det har den jo gjort de sidste år. Halvanden, to år, startede i, det er jo næsten længere tilbage, februar, marts, lavede den det første signaler, og så blev det bekræftet i august 16, og så har den bare været opadgående der. Den var i nogen 30, og nu ligger den 110. Ser godt ud i hvert fald. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad sker der nu, hvis der kommer handelskrig? Bliver der mindre fragte? Eller er det en intern røver, der kører rundt med ting, men den ser ud som om, at det er en DSV-lignende ting med... Hvad laver de, du? Jamen, de fragter. De kører rundt med varer. Jeg er lige inde på deres hjemmeside. Det er jo en fin video, de har, hvor de lige hurtigt giver alt for tog, fly og skibe, lastbiler. Så det minder lidt om en DSV-look-alike. Så er det bare spørgsmål om det er... hvor de er hen, om det kun er USA eller et eller andet. Har I jo undersøgt mere, eller er det bare egentlig stødt på og tænker, skal vi købe den nu, eller hvad? Det var sådan set, at vi fik her den anden dag, og har ikke selv haft tid til at dykke ned i den endnu. Jeg tror, det var en bekendt, som hvis har haft noget produktivt stående ansvar inde på virksomheden, som sagde, den der skal vi kigge på, og så... Og så vil du have lige at prøve at stille den op i jer, fordi nogle gange, når I begge to er enige om, så må sige, så prøver det at være et godt signal for os jo. Ja, Torben, det er altså ikke en aktie, de herre kender umiddelbart. Lars Persson, han kunne give sådan et første forløbigt teknisk blik på den, men herr Svendsen, han er... Ja, det er godt, vi skal sidde og kigge lidt på den. De skulle have 55.000 ansættelser eller noget størrelse på den. Ja. Det er jo ikke sådan en mini-put. Udmærket tip, Tom. Hvordan ser det ud i forhold til den årlige indtjening, de reelt har, og aktiens værdi? Altså, kan det betale sig og træde ind i den? Efter den her, så står der, at den fremadrettede PE, det er altså fra nu af frem af et år, den er 26. Og de har altså ligget noget langt nede i profitten, men de er kommet og skulle være kommet op. Men ved du hvad, det er jo... jeg står bare her og læser, hvad jeg kan læse på en side, der hedder Finviz, som er meget fornuftig. finviz.com. Ja, super. Den er udmærket tid, men til at få overblik over. Men vi må studere den lidt mere. Det kan nok godt være, du har... Men den er jo altså løbet noget allerede, så den er gået fra 25 til 115, så 13. Torben, nu har du i hvert fald tændt et lys for de herrer, så vi kan gå hjem og kigge lidt på den, og så se, om det er noget, som de kunne være interesseret i at investere i selv. Så tak, fordi du ringede, og godt tip. Ja, kom. Okay, selv tak. Hej. Vi hopper direkte videre til Odsherred, hvor Anders han også er med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Anders. Godmorgen, og tak for et godt program. Tak. Selv tak. Hvad siger du? Jeg tror, jeg tør nok ikke spørge til teknisk analyse, men jeg er nok lidt tungt lastet i Bavarian og Zealand Pharma. Og mener, at Lav, han også havde hygget sig i de aktier. Jeg tænkte, at han har noget spændende at sige om dem. Især Zealand er ved at være rigtig godt træt af. Ja, det kan jeg godt forstå. Den er jo, men det er jo en tålmodighedsprøve af rang. Jeg har haft den siden 2010, det gik på børsen til kurs 82 eller 83, så nu koster den 96. Ja, det har krævet noget tålmodighed jo, men de har dog ikke, de har så fået lidt flere penge i kassen, men de har ikke plaget os andre aktionærer om at få penge. De har jo ligesom kunne samlet nu op fra nye investorer på forskellige måder. Men du kan jo sige om det, at, at deres, deres første produkt, som jo er godkendt, og det er jo i sig selv en stor præstation for en virksomhed, der starter med ingenting i 98, at det er jo det her Lyxumia, som er en konkurrent til Victoza. At problemet med den er jo, at det er sådan lidt blevet... Sanofi ikke får solgt noget. Ja, og at de er blevet lidt overhalet af, af Novo, som både har Victoza, og nu også er kommet med den, der hedder Ozempic, semaglutid, som nu ovenkøbet skal udlaves som tablet også. Og det bliver jo så det mest spændende. Så hun siger, at, at ligesom konkurrencen har egentlig løbet dem ind, eller overhalet dem, hvad du kalder det for. Og det der er et af problemerne er, og så har Sanofi jo, de lavede et lille lurenummer, fordi den blev godkendt i 2013 i Europa, men de vil jo hellere sælge i USA, og der er højere priser, og så vist nok, tror jeg nok, altså nogle gange er, altså selskaber nu, om man er sur, så kalder man for kapitalister, ikke? Det er jo ligesom bare for det der ord, ikke? Altså det er ligesom frihedskæmper og terrorister og det der, ikke? Men du bruger jo værdilaget ord, men, men de lavede jo et lille nummer ved, at de holdt salget i Europa tilbage. Fordi de ville have USA først, og i USA blev de forsinket, fordi FDA krævede yderligere undersøgelser. Og så på den måde, så fik de jo faktisk en forsinkelse i Europa på næsten 3 år, inden de ligesom begynder at sætte salget turbo på det. Og det er jo sådan lidt underligt, at man har et produkt, som man ikke ønsker at sælge. Og ja. det er jo sådan en lidt mærkelig opførsel. Men det har jo ramt Sealand, fordi det ligesom ikke kom så godt fra start i Europa, som man kunne have gjort, fordi USA blev forsinket, og så vil man vente på det. Men nu er USA jo godkendt, og men det går langsomt med salget, og det bliver altså kombinationen med, med deres Lantus, hvor du har begge dele sammen, både GLP-1 og insulin. Det bliver det, der bliver det, til synligheden bliver det store produkt. Og det kan, den mulighed eksisterer jo stadigvæk, fordi Lantus er et stort produkt, ikke? Hvor du så ligesom dækker overlappet mellem, og det er jo så type 2, diabetes vi taler om, mellem, hvor du skal have rigtig insulin, og så har brug for GLP-1, der forøger din egen evne til at lave insulin, ikke? Så den er ikke, det er problemet, og så har de jo det her nye det produkt, de har jo et, som er dasiglucagon, som er, hvis du går sukkerkold, så kan du få sådan en ind, og så den skulle virke med det samme, du skal ikke stå og blande det sammen med det der, eller drikke, prøve at hælde en masse sukker ned i dig via maven, men hvad hedder det, det kan altså godt, det er det næste trigger, der er, det er den der dasiglucagon. Er det den pind, der skal godkendes? Så den skal vel igennem noget FDA-godkendelse? Det skal den, og den er jo så ikke helt færdig med undersøgelsen nu. Den er næsten færdig med undersøgelsen, men det er jo også fordi, det er jo en nødpind. Så det er jo ikke sådan et produkt, du skal bruge igen og igen og igen. Du skal bruge den, hvis det går galt for dig, og det er der jo faktisk en del, der gør. Og der kunne de jo tænke sig at få en partner, og det er et nyt produkt, som løser et relevant problem, fordi der ikke er nogen, der har givet gøre noget ved det, for at sige det lidt brutalt. Det er inden for de der, det er jo så mod virkeligheden type 1 diabetikere, der har brug for det, hvis de kommer for langt ned. Ja, det gør jeg, men ja, og jeg mener, at han kommer igennem det, men det er en udholdenhedsprøve, ja. Det er det, det er rigtigt. Ja. Anders, er du udholdende? Ja, jeg er udholdende lige med, hvis jeg må stille et hurtigt tillægsspørgsmål. Du skal bare ikke have for mange, jo. Det er jo der, hvor du sidder og siger, udholdenhed er jo også et spørgsmål, hvor mange du har af dem. Så hvis du ligger og har et eller andet væsen over 5% af dine penge i den, så begynder du... Så mange? Ja, så kan jeg godt forstå, at du har et problem, fordi... Og tålmodigheden er jo lettere at klare, hvis du sidder og siger, det er sådan en aktie, du burde have, måske. Jeg ved ikke, hvor mange penge du har, men altså, man bør ikke gå over, man skulle have 2-4% af den eller sådan noget. Penge i den, fordi du er meget højt op. Mm. Ja. Så prøv at lure med, hvordan du kan komme bringe det ned på en god dag. Anders, et tillægsspørgsmål havde du? Hvad er du mere? Det er til Infineon Semiconductor i Tyskland. Den har jeg ellers været glad for, har solgt lidt ud i løbende. Nu tænker jeg med handelskrig og så videre, og de leverandører vil ud, eller primært til det tyske bilmarked. Jeg tænker, er det en, man burde kigge om og komme af med nu? Ja. Du tror nok ikke, at de bliver så generet af det der med bileksport, for der er jo ikke ret stor bileksport fra Tyskland til USA. Den der vinkel er ikke noget, der betyder noget direkte. Jeg ved ikke, om det er teknisk, teknisk kan sige noget på den, eller... Pearson Infineon. Nej, jeg kan ikke lige... Nu kan jeg ikke lige finde den. IFX. Nå, IFX. Det er jo et gammelt Siemens-datter, som er blevet helt ud af det. Ja. Pearson er ved at finde kurvene frem på skærmen. Kan jeg afsløre? Ja, det er jo ikke noget, jeg holder ikke øje med, men jamen, den er jo faldet lidt tilbage. Den var lige op og kysse 25,5 og røget ned til støtteniveauet 23,5. Der skulle den gerne holde, ikke? Ellers så er der først støtte ned omkring 21, så det skal man jo holde lidt øje med. Ja, det er jo så noget tid siden, den har været op i 33. Nej, det er jo langt tilbage, hvad er det, du står jo? 23, sagde du 23? Ja, 23. Ja, undskyld, Anders, du falder lidt ud her en gang imellem. Det er derfor, vi ikke lige får det så klart igennem. Det er okay. Pearson, hvad siger du? Ja, det skal holde ved de der 23,5, ikke? Okay. Det er vigtigt. Altså, okay. Der har han haft støtte før. Gammel blev bund og tidligere top, så det skal den helst holde. Yes. Ja. Så fik vi lige en Infineon med. Anders, tak fordi du ringede herind. Mange tak, og tak for Twitter-lav. Har du den endnu? Jeg ved du hvad, jeg gjorde det. Jeg stod herinde, så var der en af mine bekendte, som har noget forstand på sådan nogle medier. Jeg sagde, det der, det var det rene lort. Og så, da jeg var kommet hjem på det tørre land, så solgte jeg den, du. Og så derfor fik jeg ikke andet, end jeg kom hjem på det tørre land. Og nu er den jo kommet i 40 eller et eller andet, ikke? 45. Den er blevet den største i beholdningen. Udmærket. Man rammer dem rigtig en gang imellem, Anders. Ja, tillykke med det. Tak, fordi du ringede. Man skal passe på, hvem man hører på. Anders har altså ringet ind til os på 20 24 7 24 7. Det kan du også gøre. Vi har altså stadigvæk tid til at tage imod spørgsmål fra lytterne. Du kan også følge os ind på Facebook, der livestreamer vi. Og Ulf Vestergaard, han har skrevet en besked til dig. Lav, han siger, få dig en dyr hobby, eller skift konen ud. Så der er altså også gode... Jeg vil ikke skifte min kone ud, jeg har 40 år, der er altså også... den går ikke. Der er altså gode råd begge veje her, både fra panelet altså til panelet. Nå, de her, der er kommet også spørgsmål ind på mailen, blandt andet fra en lytter, som gerne vil være anonym. Det kan man selvfølgelig godt være, man skal bare lige huske at skrive det, så kan vi jo ikke vide det. Han skriver, hvad siger Pearson til Dax og Dag, rent teknisk? Ja, Lars Pearson... Dax, lad os bare få den kedelige historie først. Ja, altså, den hænger jo noget med næbet, vi skal ikke meget under de der 12,5, for at det bliver begyndt at se lidt kritisk ud. Den har jo faktisk egentlig lavet sådan en lille svag faldende tendens med, at der var en lille top i slutningen af maj, og så herhen i sidste uge var der også forsøg på at komme op igennem de der 13.200, og det kunne den ikke rigtig, så... Det ser ud som om, det hælder en lille smule nedad, men vi skal ikke se ud som om glasset er halvt fuldt, men det ser ikke så godt ud lige i øjeblikket. Altså, det må man sige. Den hænger noget med næbet. Så vi skal holde øje med niveauerne. Og der kommer en del PMI-tal her i dag, ja. Blandt andet også fra Europa og fra Tyskland, så det kunne måske godt være noget, som kunne trække i den ene eller den anden retning, alt efter hvordan tallene nu falder ud, Pearson. Ja, nu må vi se, om det er det, der ødelægger den gode stemning. Jeg tror nu mere, det her handelsretorik, der sætter lidt dagsorden. Vi havde sådan lidt blandet nøgletal i går, ikke? Men det er fokus på det der handelskrig, eller opsætning af 12-tariffer og alt muligt, som måske gør mest ondt. Og Dow Jones, jamen det er lidt det samme. Må vi lige, inden du løber, ja. Nu når du siger, at nu er det snart ved at falde igennem gulvet, så, altså hvis den falder igennem gulvet, ja, det er jo 12.000, går ud for, ikke? Jo. Hvor altså næste stop? Så skulle vi jo gerne stoppe ved 11.800. Det gjorde vi jo i marts. Nej, det ved jeg godt. Men gør den ikke det, så skal vi jo ned i 10.500, før at der er noget støtte der, ikke? Så vi må jo håbe på, at den rammer. Men så begynder det jo også ud som om, kunne man godt lige pludselig sige en skulderhoved-skulderformation og sådan noget. Og så begynder det at blive rigtig grimt, ikke også? Så det vil vi helst ikke have noget af. Men Dow Jones, jamen det er lidt det samme. Den er lige nede og kysse støtteniveauet fra begyndelsen af maj måned, juni måned, og så tog den jo en pæn optur. Så den er jo egentlig brudt den opadgående trend, i hvert fald, hvis man sådan tager den skarpe brille på, og så kan vi jo godt komme ned omkring de der 24 og for at finde noget støtteniveau på Dow, så... Ja, og finder den ikke støtte der, jamen så skal vi jo ned i 23.200, ikke? Så kan vi måske se noget mere derude, og så kan vi bare sige dernedad. Men så hvor kigger man hen, hvis man skal finde et eller andet, ja, nogle positive historier i den her aktieverden? Nasdaq. Altså emerging markets, det ser heller ikke specielt godt ud. Der er Nasdaq og Russell 200, altså det er 2000, undskyld, det er de to. Som er små og mellemstore amerikanske virksomheder. Ja, og kigger man på de små og mellemstore virksomheder, og alle salatbarne og alt det der, så er de egentlig meget gået fint nok, de der, nogle af de der burgerbar og sådan nogle ting og sager, og de mindre amerikanske virksomheder, LB Forest og nogle af de her ting og sager, så der har været positiv stemning, men ellers så er det nok bare med at samle kontanterne op på sidelinjen mere eller mindre, tænker jeg. Det er i hvert fald det, du gør, Lars Persson. Det de kontanter, sige. De står der og hygger sig, ja. Og vokser i hvert fald ikke rigtigt til noget som helst. Nej, sådan er livet, men jeg tager åben heller ikke særlig meget, når markedet falder. Det er sådan, man skal se det jo, fordi risikoen er der, når jeg går ud i markedet, så ja. Mm. Der er to ting. Og, ja. Er der, har vi en lytter? Ja, vi har masser af lytter. Nå, men vi skal jo lade kunderne komme til. Nå, Kirsten Brandhold, hun har skrevet ind til os, hun godt tænkt sig at høre panelets holdning til NKT. Ja, en aktie, som jeg altså også har haft det lidt svært. Køb, siger jeg svært til mig. Jamen, det er det. Jeg har jo sagt, at det var det rene snot i umindelige tider, og nu er vi så kommet ned fra 270 og ned, og har været ned og vende på 170, og nu skal du godt bare købe den. Mm. Og de har forformentlig, altså de har jo forsinkelse på ordre, det sagde forleden, det er også ham her Nexan fra Frankrig. Der også laver kabler. Han nedjusterede og fik en ordentlig Men altså, de her store kabelorder er, hvad hedder det, jo blevet udskudt, men alle de her vindmølleparker, som vi som skatteyder bliver påduttet at sponsere, og elforbrugere, man har mange måder at kamuflere tilskud på, at dem skal der laves nogle kabler ud til, ikke? Og det fede ved det, for NKT er jo, at når du laver sådan en, så bygger de en eller anden på 1200 megawatt, en eller anden, de bygger meget, meget store vindmølleparker nu, at så skal, eller Ørsted hedder han, at så skal der være kabel, som kan trække helt skidtet, bare den kører fuldstændig fuld hammer. For ellers kan de jo ikke have de der vindmøller derude. Det er jo nok, når de laver strøm, som bare bliver til varme ud derude. De skal jo ind og blive varme inde på kablerne, inde på land, ikke sandt? Og så, hvad hedder det, så fuglene kan få varme fødderne, mener, at så, hvad hedder det, så skal der bruges nogle kæmpe store kabler jo. Mm. De bliver sikkert kun brugt ydelsen, de der er jo cirka der halvdelen af hvad vindmøllens officielle kapacitet, altså de 8 megawatt, så laver den cirka, hvis man er heldig, 4, ikke? Men i effektiv udnyttelse, men hvad hedder det, men kablerne skal jo være store, og derfor får de jo noget at lave. Der er ikke noget bedre end at få fingrene ned i statskassen. Og det er jo NKT. Rent teknisk, hvad siger du så til NKT? Ja, der ser den jo ud som den. Altså, skal den blive rigtig sjov, så skal den jo lave en dobbeltbund. Den der mystiske formation, den lige har lavet der, jeg tror ikke, det bliver sådan et V. Den falder også tilbage, også ovenpå, at konkurrenten har været ude og sige, at de også er bagefter, og der er gået salg på dagsniveauet. Altså, det mest optimale, det alleroptimale, det var jo noget bamsesprog der. Nej, det mest optimale, det ville jo være, at aktien faldt tilbage, og vi kunne samle den op i 170, hvor vi så noget bundformation, hvis man var rigtig risk lover, og så tage den der. Og skulle den nu så i stedet for at køre op af, jamen så skal du vente til den bryder 200, og den ligger 180 i øjeblikket. Ja, altså, min drøm er, at den laver lidt ligesom en Vestas gjorde, og Pandora. Den kører ned til 170, og så får vi lige rystet træet en gang, sådan så hopper Svendsen ud og siger, ah, det blev alligevel ikke til noget, og sådan noget. Og så kører lortet op igen. Og du sidder vel også og venter på, at Vestas skal ned i kurs 27 igen, ikke? Nej, vi skal lige ned og have den tredje dobbeltbund. Nej. Men hvad vil du helst købe? En NKT-aktie, som er bumpet 30-40% baglængs til 170, eller en Royal Unibrew, der er all-time high på 470, 10 gange for bryggeri, der ligger og blander vand, og sælger det på en flaske og synes, det er stort. Jeg tager bryggeriet. Der er masser af skum. Der er høj skum nu. Hvem gider eje en elledning? Nej, altså, spøj til side. Altså, nej, men altså, jeg vil jo tage, the trend is your friend, som min gamle lærermester sagde. Altså, spørgsmålet er bare, hvor højt det kravler. Jamen, i umiddelbart vil jeg da nok tage noget skum. Altså, det vil jeg nok sige. Så vidt altså NKT, de her med forskellige meninger til. Også den aktie, det er sådan set udmærket at få forskellige synspunkter frem. Det er stadig muligt at ringe herind. Nummeret er 20 24 7 24 7. Hvis du vil igennem til Lars Svendsen og Lars Persson stille spørgsmål om aktier og investering, så er du meget velkommen, altså på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Man kan selvfølgelig også skrive til os på mailen mio@radio247.dk, og det har John gjort. Han har skrevet, eller han skriver, hvad er forklaringen på, at Ambu falder så meget. Og Lars Persson, du dissede mig nede ved morgenbordet, fordi jeg stod her i går i udsendelsen og kom med påstanden, lad os bare sige det på den måde, om at det sikkert handlede om Ambo-stigning, at de var kommet ind i C25, og det skød du altså fint og helt fortroligt ned, men ja, så faldt den altså også derefter. 10% ned i går. Ja, og et par procent ned i dag. Jamen, jeg tror bare, det er markedsdeltagerne. Man kan se, det udlandet, der begynder at sælge nu. Altså, det er jo fantastiske stigninger, og der er også nogen, der gerne vil sikre sig sine stigninger. Altså, altid er jo, det er jo pænt at åbne sin computer, og hver dag se, der står et afkast på 30-40-50% ud fra aktien. Men hvis man sover gevaldigt i timen, og lige pludselig så ringer det den røde telefon, og så er der altså et eller andet dårligt resultat eller en nedjustering, så kan de både 10, 20 og 30% jo være forsvundet lynhurtigt. Så jeg tror egentlig bare, det er almindelig gevinsthjemtagning, vi ser i øjeblikket. Og så spørgsmålet, hvor langt skal skidtet så ned? Jamen, der er jo mange gange, når en aktie så er steget så voldsomt her, så er der ikke rigtig nogen støtteniveauer lige at hænge hatten på i nærheden. Så vi kunne nok godt få frygt af, måske hvis den ikke holder her ved 200, skal egentlig lige se, hvor den lander i øjeblikket. 200 lige. Ja. Så hvis den ikke holder der, så kunne vi jo nok frygte, at den skulle ned og kysse sådan noget 185 eller sådan et eller andet, kunne jeg godt frygte. Nu tager vi den på ordet Persson, Graf Persson, som vi kalder ham for en. Hvis du havde den der, vil du så sælge den nu, eller siger du, den afviser den og vender tilbage til opslaget? Det kommer an på, hvor jeg købte den. Giv mig en købskurs. Altså selvfølgelig har jeg købt den. Du har købt den på 130. Jamen så vil jeg nok byde lidt i sure æbler, så sætte den en stop loss ved 180. Så ved jeg godt, jeg går glip af noget, men den kan også rebounde, og så køre op igen. Så de her 200, den skal holde, for at den her støttelinje, som der kan tegnes i øjeblikket, er der. Så jeg vil bide lidt i sure æble og lade den køre ned til 180. Er der noget æble, du vil bide i, hr. Svendsen, i forhold til Ambo? Det er jo ligesom med Royal Unibrew. Det er jo en af de ekstremt dyre aktier, som har kørt det her rally opad. Ikke? Og så lige pludselig så kommer de bare for højt op, og så kan du sige alt om, hvor fantastisk godt de gør det. Det er en usædvanlig positiv udvikling og historie som selskab. Meget bedre end Royal Unibrew, men hvad hedder det? Det er jo altså også grænser for hvor dyrt det er. Men hvad tænker du om sådan en momentum-strategi, hr. Svendsen, som jo, ja, Lars Persson jo også lige før talte om, at hans lærermester taler om det. Jeg prøver det jo også selv lidt, ikke? Men det er jo fordi, vi har et, synes jeg på det punkt, idiotisk marked, ikke? Fordi det er all-time high, og du oplever det, jeg har oplevet det det er jo ikke for til, hvad jeg selv har gjort store gerninger, men altså Lundbeck, Bavarian, Øsur, og jeg ved ikke alle de der, hvad vi kan liste op, ikke? At de der aktier, GN også og så videre, og det er nemt, ikke? Altså, de er jo steget enormt, hvis du har haft dem i mere end 3-4-5 år. Mm. Og så sidder man og glor på det, og så siger man til sig selv, hvad gør du? Fordi du kan jo sidde og sige, hvor mange penge har du, det med replanceret, hvor mange penge har du nu på spil i den her? Hvis du så sidder og siger, ah, nu er der altså blevet en noget stor personbil, du har stålen der i dag, så kunne det jo godt være, at du skulle tage det halve hjem. Men omvendt, det er ligesom, at du bevæger dig højere og højere op i træet, men det bliver bare ved, ikke? Og så siger jeg, hvorfor, hvis du har købt på 130, nu er den 200, eller hvad er faktisk været 230, og så tog den lige tilbage, men det kan jo være, den går 300, var der en, der sagde forleden dag, ikke? Ja, det kan da godt være, men hvad hedder det? Vi havde en, der sagde 300 for nylig, vi havde på besøg i radioen, jeg var ikke, men hvad hedder det? At så må man spørge sig selv, du tenderer jo til, at du bare siger og siger, skide være med det, jeg har råd til at tage en baglænger, fordi jeg har købt aktien meget langt ned, så det Lars taler om også nu, lige før. Men du skal jo ligesom også sidde og sige, hvis vi falder ned op for træet, ikke, så kan vi altså falde langt. Mm. Og så skal man jo sige, jeg solgte for eksempel der nogle Lundbæk. Fordi jeg blev jo taget ved røvene i Lundbæk jo. Det var et sted, og så gik ham Kåre over til ja, og så sagde jeg, det var genialt, ikke? Jeg var glad for min TV-aktie. Men så faldt Lundbæk jo som en stein fra 415 ned i 300, og vi var helt ned i 320 eller 15 eller andet. 300, ja. Og så rebounder nu op i 470. Ja, og der er ikke nogen, der kan forstå det, hvorfor han skulle være det. De har ikke nogen direktør. De kører sådan, det er autonom, der bestemmer hos Lundbæk. De kører sig selv. Det går faldet godt. Ja, de kører med noget psykodrugs der, men de gør det jo fantastisk godt, men det er jo, okay. Det er jo maskinen selv, der kører. Så Svendsen, bare lige for at lukke Ambu af. Den er kørt for langt simpelthen. Ja, det er den, og så må man sige, hvis du er i den lykkelige situation, du har den, så skal du sidde dernede og sige, nu har jeg en eller anden formue. Vi havde manden, som havde tjent ringen derop, der var nogen 80 år, der havde en formue i Ambu. Så må man jo spørge sig selv, hvordan får jeg landet det her på en fornuftig måde, så jeg ikke går glip af, hvis det hele styrter i grus, og er der en stor risiko for det, eller skal jeg bare løbe med? Og, og der må man sige, der skal man jo ligesom begynde at og sige, ja, vi skal måske nok lige tænke det på at trappe ned, ikke? Ja, man skal i hvert fald ikke bare lukke øjnene, og så lade være med at gå ind og kigge på det. Nej, det bliver bare vidt uenig, ikke? Ja. Problemet er, at du skal jo, altså hvis du nu har det i frimiddel, så skal du jo bare dele med en, der hedder Eng. Ja, ja, ja. Og det skal man jo altså være klar til, kan man sige. Ja, altså, man. Fordi, de her oppe i Hillerød. Ja, derfor skal man også gøre det sådan lidt gradvist, også fordi det er jo smadret ærgerligt, hvis den nu går i 300, ikke? Oppe i Hillerød, der sidder der en mand, der rigtig gerne vil tale med os, og det er dig, Niels. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen, du. Hvad siger du, Niels? Jeg har et spørgsmål til de kloge herrer, der sidder der og kommenterer. Jeg har en mindre portion i noget, der hedder et tysk selskab, der hedder Bayer AG. Mm-hmm. Ja. Der har jeg fået noget udbytte, og jeg har fået forærende noget et eller andet her for ikke så længe siden. Så jeg har et lidt mindre overskud. Hvordan er situationen for Bayer AG? Sker der noget? Og det der Momento eller Monsanto, hvordan er situationen der? Ja. Hvordan er situationen der? Ja, Lav, det er lige en lille høje ben. Ja, det er det jo. Er det salg, vi står på? Nej, det tror jeg ikke, det er. Men altså, Bayer har jo været... den har jo engang haft en top på 138, eller den står der 46, eller hvad der. Ja. Men at de har, Bayer er jo både medicin, og så er de også, som jo egentlig er det primært, så er de jo landbrugskemikalier, og så er det også en hel del grovkemikalier. Men hvad hedder det? Så det er også en blandet en, og så er de købt Monsanto, og de har købt Monsanto dyrt inden for landbrugs... Det var dem, som opfandt det her Roundup, ikke? Men også en hel masse andre ting. Så kan du sige, hvis du har den nu der på 97, jeg tror, at jeg vil... Jeg tror, jeg vil sige, det er en holdposition. Altså, hvis du... fordi jeg tror, at han får det til at køre, og... De har, når aktien er faldet, de har jo taget meget, meget lang tid at få lov at købe Monsanto, fordi der har været så mange myndigheder og ting og sager, der skulle godkende. Der tror jeg faktisk, at han får det til at køre, men det er jo ikke sådan en aktie, der bliver fordoblet i løbet af 3-4 år, men du kan jeg vil sige, hvis jeg skulle gætte på det, så er det 10% om året aktie i plus, så jeg vil beholde den. Det hedder på hold. Ja, det vil jeg sige, som jeg vurderer. Har du nogen mening? Ja. Nej, det vil jeg også. Altså, som den ser ud i øjeblikket, vil jeg ikke gøre det voldsomt. Altså, den skal jo gerne holde støtteniveauet omkring nogle 85, 82 måske, er det helt rigtigt. Der er helt dernede, det er jo det, ikke? Der var den jo nede, det er jo ikke så længe siden. Det er så 88, undskyld, det var nede i 88 i april, ikke? Når man står og kigger på de store linjer. 88 var den nede og ramme både, og det var den også i april og i november 17, ikke? Så den skulle gerne holde der, ikke? Den har haft et par lidt kedelige dage, men det er jo, jeg tænker... De har jo også købt Monsanto for menneskepenge, jo. De har jo ikke udstedt aktier. De prøver så at lave lidt forskellige obligationslån og nogle ting, og sære for at få det penge i kassen til at betale for det. Men de skulle jo bruge 5 milliarder, ikke? Men de fik jo 6, ikke? Og det pressede jo også aktien lidt ned, jo ikke? Mm. Jo, men altså, frem for at bare betale direkte med aktier, ikke, så var det jo, havde du ligesom fået udvandet den meget, ikke? Mm. Det gjorde de jo ikke. Men det lyder næsten som, der er nogenlunde enighed her for panelet for en gang skyld. Ja, det gør det. Så det tror jeg, det tror jeg vil rette mig efter, indtil jeg møder Lav en dag på stationen. Ja, det kan du jo gøre. Jeg bruger også Hillerød, så det... Det er klar over. Og jeg synes, at du skulle købe en ny mappe, for den anden skulle ved at være lidt slidt. Nej, jeg synes, den er kun et år eller andet gammel. Den er sort, der. Nå, Niels, den har været brugt bare. tak, fordi du ringede, Niels. Altså, Niels... Velbekomme. Niels fra Hillerød, der har ringet ind på 20-24-24-24. Det er ikke sådan, når naboen ringer og skælder det ud over, det går med en slidt mappe. Det har Jakob også gjort. Han er med os på en linje nu. Godmorgen og velkommen til dig, Jakob. Ja, godmorgen. Jeg vil høre panelens holdning og vurdering af Vestjysk Bank. Er den værd at kigge på? PT, den er ret langt nede. Vestjysk Bank, vi skal til Lemvig. Hr. Svendsen? Det er jo en af Lars'. Han har opereret lidt i den jo. Så lad os det, hr. Pearson. Ja, det var jo dengang, der var sjov ballade, og nogen købte den for en krone, og der kunne man jo ligesom... problemet jo lidt med de små banker, det er, de er lidt... Jeg er jo stadigvæk lidt presset, ikke? Og så har der været gang i, i opkøbsbørsen deroppe med Nordjyske Bank er blevet købt. Ringkøbing Landbobank. Ja, det bliver jo en gigantisk stor bank. Den, er det ikke den fjerde største eller sådan et eller andet, som vi når op på med den? Så den kan vel i sig selv også give noget konkurrence til Vestjysk Bank? Eller hvad, Pearson? Nu ved jeg ikke lige, hvordan de der filialer falder ind over hinanden. Men og så landbruget, jamen det går da nogenlunde, og de er jo ikke 100% afhængige af landbruget mere i dag, som de har været tidligere. Det kunne da godt være, at der kunne ske noget ude på den vestjyske hede. Jeg tænkte, at så skulle man måske ikke købe et frimærke lidt større, men altså selvfølgelig frister lidt at købe en aktie i 2,5, og tænk, hvis den kan blive 4 kroner værd, det ved man jo aldrig. Så du har den altså ikke, Jacob? Nej, jeg overvejer det, men og har set, den har jo været væsentligt højere her for år tilbage. Ja. Men det er jo det. Det er jo sådan et eksempel også på, at de her penny shares, som er meget lave i pris, de har en tendens til at blive for dyre, ikke? Fordi folk leger i dem, og så kører de op. For hvis du sammenligner det med altså hvis du skal sådan fundamentalt på det i forhold til, hvad er kurs indre værdiforbrugelse i forhold til indkapitalen, så er den jo dobbelt så dyr. Du kan jo, en af dem, som jeg har lidt godt øje med, det er den der Fynske Bank, og det er jo sparekassen i Svendborg i gamle dage, og vi har også sparekassen i Holbæk, der, altså den der sparekassen Sjælland Fyn, ikke? Ja. At de ligger jo og kører rundt på 0,7, og den anden er på, det gør ham ud i Holbæk, og den anden er på 0,5 af indre værdi. Altså, det er jo helt modsat af ham her, fordi det er sådan nogle, de kører bare passer sig selv, og der er ikke så stor interesse normalt for dem, men så den er lidt anderledes her, fordi det er mere. Det er sådan en penny share, du kan fare rundt i, og så fordi. Men Lars Svendsen, kunne det ikke også være sådan en opkøbskandidat? Den er nej. Nej, fordi, nej, det tror jeg ikke, fordi de er jo, staten solgte jo de der aktier til en anden husaftale, de nåede at få lavet med derinde i et eller andet ministerium, og også en af vores ærede kolleger har skældt ud over, at de solgte jo aktierne til ingen penge til nogen, forskellige såkaldte kerneinvestorer, som så på grund af, at de var meget store, skulle have det til en meget lav pris. Det er jo sådan en slags omvendt Robin Hood. Mm. Det sad de og lavede derinde i et eller andet ministerium der. Og hvad hedder det? Jamen, man kaldte det jo for Nationalbank i Lemvig i gamle dage, fordi de var jo ejet af staten. Og så solgte de den, og det var den bank, der ikke måtte gå ned og hjem, så til sidst så solgte de den nu. og nu er der jo ikke nogen risiko for, i øjeblikket, den går ned og hjem, men det var der jo der nogle år, ikke? Og de kom så igennem på benen, men nu har de jo så staten jo solgt sine aktier til de der forskellige, var det ikke Kirkby, var vist også med, tror jeg nok. Vi kan være, vi skal invitere ham på besøg, det er ham her. Han kommer i næste uge. Gør han det? Thijs Knudsen. Så kan vi spørge ham om det, om han er glad for sine aktier i Vestjysk Bank. Det er han sikkert. Det er jo i hvert fald gået fra 1 til 2,5, så det skulle. Nå, Svendsen, det lyder ikke som, at du er på. Lars Persson, han er heller ikke rigtig på. Der er ikke stor begejstring for Vestjysk Bank lige her i studiet, Jakob, desværre. Nej. Det er i orden. Der er så vi satser på Skjern Bank herinde fra Mjønland. Ja, okay. Tak, fordi du ringede, Jacob. Vi ved ikke, hvorfor, men det gør vi. Nå. Lars Svendsen, hvis vi lige skal blive lidt i den der bankverden, så vil Steven godt vide, hvad I mener om Danske Bank, og høre, hvad udsigten er på langt sigt. Og han siger altså 10-15 år. Det er jo ret langt sigt. Jeg ved ikke, om I kigger så langt frem, de her. Men Danske Bank, det er jo altså en bank, som er i den grad også har fået hug. Og som senest fik også hug i den her Voxmeter-undersøgelse, der netop er kommet ud, hvor man kan se, at tilliden til den her bank, den er altså på vej nedad. Måske med kundeflugt til følge. Hvem ved? Er der nogen af jer? Ja, vi står simpelthen også og ser dødtrætte ud. Hvad sker der? Nej, det er vi ikke trætte. Vi er jo friske. Men jeg vil sige, at det er jo. Jeg tror, at kursen, der ligger jo noget, fordi der har jo haft noget negativt pres og alt det over i Estland, der aldrig er blevet ryddet op i, og der er jo sikkert nogen, der har lyst til at rydde op i. Men så det er sådan en møgbunk, man har hen i hjørnet, ikke? Men som min gamle far sagde, jo længere man ruder i en møding, jo mere lugter det. Mm. Men så derfor ruder man ikke i møding, men at jeg tror sådan set, at han holder de her 200-niveauet, det skulle nok kunne holde. De tjener jo temmelig stadigvæk godt med penge, og tabene er fuldstændig nul. Så, jeg tror egentlig, han skulle holde Skansen. Og vi har jo det her problem med, hvad skal du egentlig købe som investor? Mm. Og fordi det, der er jo, som vi også, det vi også taler om på Bornholm, det er, at der er jo ligesom høje priser på alt muligt. Du betaler 10 gange for jyske brugere, der lever af tabt vand, eller Eller hvad hedder det, vil du købe Danske Bank til 1,3 gange indre værdi? Ja, jeg vil hellere købe Danske Bank til 1,3. Jeg har selv købt, det siger jeg ikke for at reklamere for dem, det fylder jo ingenting. Men altså Nordea, jeg køber normalt ikke bankaktier. Jeg har set mig tvunget til at købe Nordea. Mm. Fordi du ikke kan finde andet? Ja, eller hvad? Og jeg har brug for et vist... Nej, men ja, men forstår du, man har også brug for et vist antal sådan lidt dødkedelige aktier. Mm. Sådan noget, der er lidt mere stabil og ikke kan så meget betale ret pænt udbygge. Sådan noget, men det er jo ikke noget, jeg regner med at blive fed af, vel? Så jeg blev jo indløst i nogle af de der TDC-aktier, og så puttede jeg faktisk de penge over i Nordea, ikke? Og det var jo en stor beslutning for mig, ikke? Men jeg kan ikke så godt i banker, men det er vel meget fair. Men Lars Hansen, når du siger, at Danske 62. Bank... kurs 62. Ja, men så Danske Bank, Danske Bank 200, holder 200. Også, ja, det synes jeg, det betyder også altså også dermed, at det kan godt være, at du ikke ser, at den falder voldsomt tilbage, men der er altså heller ikke særlig stor upside i den der analyse. Nej, men så betaler jo, hvad hedder det, jo ret pænt udbytte, ikke sandt? Så ved jeg, det er vel... Og han ligger jo på en P-kode på 11, ikke? Altså 11 års indtjening betaler du cirka for den. Ja. Så der er ikke nogen store ulykker. Men jeg tror, at alle der er helt forfærdelige med det der problem, de har. Altså, man kan godt blive en lille smule bekymret, fordi der bliver ved med at komme sager ud. Ja, altså, og de bliver ved med at komme ud og sige, at nu laver de undersøgelseskommissioner og dit og dat. Det er dat, også, fordi de ikke vil sætte ordentligt op på bordet, ikke? Altså, ja. De prøver jo mindst muligt. Mm. Længst muligt eget hjem og mindst muligt, altså... Ja. Sådan er det. Det er ligesom politisk. Og så bliver der gået spørgsmål. Et par direktører hist og pist, så får de et gevaldigt gyldent håndtryk, og så er alle glade på kort sigt i hvert fald. Nå. Ja, det ved jeg jo ikke, men det er jo så de der parade forestillinger, man er sådan nødsat til at lave nogle offringer. Ja. Men det er jo sådan noget medieshow. Men altså, jeg mener, at hvis man ser på den som investering, at det ikke er noget, der kan sådan for alvor torpedere dem, så tror jeg, at den er nogenlunde færre vurderet her. Hvad men, tror Lars Persson? Ja, jeg vil ikke røre den. Altså, den ser kedelig ud, og faktisk ser bankaktier lige sådan på en kort bane i hvert fald kedelig ud. Og man skal vide med bankaktier, altså, det er jo sjældent, at vi ser sådan en himmelflugt af aktierne. Vi skal tilbage til, hvad var det? Det var dengang, vi havde den der provinsbank Invest. Der kan fra 94 til 2006, der var det sjovt, ikke? Der gik de fra 40 til 240. Og det så vi også efter finanskrisen. Så man skal vide, at det, når der kommer en ny finanskrise, så bliver der sådan noget rollercoaster, og så kan man måske hellere samle den helt billigt op. Så vi venter på en ny finanskrise? Ja, eller et eller andet. En ny krise, en eller anden slags krise. Ikke? Du kunne også se tilbage ved IT-boblen, der faldt de også tilbage meget, selvfølgelig noget mindre. Det var jo det, vi talte om med, var det Philip Gunst, der var lidt inde på, hvad, jamen, falder alle aktierne tilbage? Der klarede de sig lidt mere standhaftigt. Der gik de kun fra 140 til 100. Så der er måske lidt at finde lede efter. Kan vi heller ikke se din i Nordea til det? Jeg synes, det er åndssvagt. Jamen, jeg ved godt, problemet er... Skal der rådgivning til? Nej, jamen, problemet er... Jeg sender en regning. 200.000 mennesker, der er de aktier. Ja, jeg sender en regning. Hvad hedder det nu? Problemet er jo bare, at vi leder netop efter udbytte aktier. Og nu har vi få i Danmark tilbage, efter at TDC gik bort. Så vi går jo og leder efter nogen, og derfor så må man måske købe noget svensk teleselskab i stedet for Telia Sonera eller sådan noget andet dødkedeligt noget. Okay, de her, vi kan lige nå... Det var været, at skulle tage 2 minutter stillet til sidst til minde om til det senere. Nå, vi kan lige nå, men det bliver hurtigt, Lars Svendsen, så du skal fatte dig i korthed. Ja, et spørgsmål om Fred Olsen. John, han kunne nemlig godt tænke her at høre, hvad du har at sige om den. Ja, det er Fred Olsen Energy, du spørger om, ikke? Jo, det er det. Ja, men det er forleden der, var han ude at sige, at der skal komme en rekonstruktion af den, fordi den sidste rig er vist taget afleveret tilbage fra Statoil. Og nu vil han gerne have, at kreditorerne skal spytte penge i kassen, ligesom de har gjort i Citroën. Så ja, det er, hvad hedder det, dernede. Og han vil ikke putte flere penge ind, end at kreditorerne også skal hoste op med noget. Det er situationen. Det ligner Citroën. Okay. Så fik vi også lige den med. Tiden løber fra os, så vi skal til at slutte af. Men man behøver selvfølgelig ikke at vente helt til på mandag for at høre mere til os, for Lars Persson og jeg. Vi går selvfølgelig i studiet, som altid her om fredagen, og optager en lille 10-minutters podcast, hvor man altså kan høre lidt om, hvad der kommer til at ske i næste uge, og hvad det er, som Millionærklubbens herre kommer til at holde øje med, hvad der kan rykke rundt med markederne. Så ja, den kan man altså finde lidt senere på dagen inde i vores podcast-arkiv inde under Millionærklubben på radio247.dk. Millionærklubbens markedsudsigt er det, man skal kigge efter. Lars Persson, vi dedikerer det sidste minut til dig her på markedet. Hvad er det så egentlig, der er foregået, mens vi har stået her og har talt? Jamen, Ambu, ui! Den falder igen. Men da vi startede, der var der ikke rigtig nogen danske indeks. Jeg tror, at svenskerne og finnerne havde glemt i deres rus over, at de skulle danse med midstangen, at der ikke skulle tændes for det danske indeks. Men så er der en, der cyklede ind på Stockholms Fondsbørs og startede det danske indeks op, så vi ligger op med 0,4. Og ja, Ambu er i den forkerte retning, nede med 5%. Og så har vi ølaktierne. Royal Unibrew var lige op før, nu er den lidt nede, eller faldet lidt tilbage. Den ligger lige omkring +2, men Harbo følger efter. Og der er jo regnskab i næste uge, og de har måske silence-periode, siden de ikke kommer ud og fortæller, at der må jo også være solgt lidt mere Harbo, tænker jeg. Skal lige passe på at sige, jeg har nogen hjemme i min aktieskuffe. Så det kan godt være, at jeg står her og drømmer mig ind i varmen. Vi får se, hvordan det går i næste uge. Tak til jer, der lyttede med. Tak til jer, der ringede ind. Det er tid til at slutte af. Millionærklubben er slut for i dag.